ورزا پخلی خار د مدینه نسیم سلام وایا په سردار د مدینه نسیم سلام وایا په سردار د مدینه ورزا پخلی خار د مدینه نسیم سلام وایا په سردار د مدینه نسیم سلام وایا په سردار د مدینه چې د سحر باد مدینه منوره تا دریګ په ادب د هاشم آشنا روزی تا دریګ په ادب د هاشم آشنا روزی تا خوشبو شمع تر شام په گلزار د مدینه نسیم سلام وایا په سردار د مدینه ورزا پخلی خار د مدینه نسیم سلام وایا په سردار د مدینه نسیم سلام وایا په سردار د مدینه بشرا بنورانی وی تمام عمر بخاستوی دماغ بای خوشبویا معطر تر تازوی دماغ بای خوشبویا معطر تر تازوی چیو زل سنگار شیپ سنگار د مدینه نسیم سلام وایا په سردار د مدینه نسیم سلام وایا په سردار د مدینه ورزا پخلی خار د مدینه نسیم سلام وایا په سردار د مدینه نسیم سلام وایا په سردار د مدینه لیکلای می د زړه په سر خاستا ام القرا دا مکه او مدینه باند دنیا ټوله رڼا دا مکه او مدینه باند دنیا ټوله رڼا دا یوسف غوندې می خرڅ کړی خوب خار د مدینه نسیم سلام وایا په سردار د مدینه نسیم سلام وایا په سردار د مدینه ورزا پخلی خار د مدینه نسیم سلام وایا په سردار د مدینه نسیم سلام وایا په سردار د مدینه خایستا دی توری تیگی د حجاز مل مرمرو خوشبوی د مدینه زمال مشکول عنبرو خوشبوی د مدینه زمال مشکول عنبرو یادیگی می خایستا خول سهار د مدینه نسیم سلام وایا په سردار د مدینه نسیم سلام وایا په سردار د مدینه ورزا پخلی خار د مدینه نسیم سلام وایا په سردار د مدینه نسیمه سلام وایا په سردار د مدینه لګم بد خضر لاند مدفن د خوګ نبی دی خاستا جنت نظر خو لې مسجد مدنی دی خاستا جنت نظر خو لې مسجد مدنی دی ډیر زیب کړی اسمان څنګه او دنګ مینار د مدینه نسیما سلام وایا په سردار د مدینه نسیما سلام وایا په سردار د مدینه ورزا ورزا ورزا په کلی خار د مدینه نسیما سلام وایا په سردار د مدینه نسیما سلام وایا په سردار د مدینه مدام باب جبریل کی زدر باندشن روزی وی آئی کاش جار کش زد کسی دم دینی وی آئی کاش جار کش زد کسی دم دینی وی سیراب چی شب و روز وی پدی دار دم دینی نسیما سلام وایا په سردار د مدینه نسیما سلام وایا په سردار د مدینه ورزا ورزا ورزا په کلی خار د مدینه نسیما سلام وایا په سردار د مدینه نسیما سلام وایا په سردار د مدینه پرنګړې د ارمان د ګوهری پروردګارا کړې وصل می خالقا مدینه ته په تلوار کړې وصل می خالقا مدینه ته په تلوار نصیب می کړې دایم خیر الانصار د مدینه نسیما سلام وایا په سردار د مدینه نسیما سلام وایا په سردار د مدینه ورزا ورزا ورزا په کلی خار د مدینه نسیما سلام وایا په سردار د مدینه نسیما سلام وایا په سردار د مدینه نسیما سلام وایا په سردار د مدینه نسیما سلام وایا په سردار د مدینه.